भारतीय दर्शन अद्वैत दर्शन। पहला, शंकराचार्य के चार प्रधान शिष्यों में सुरेश्वराचार्य सबसे अधिक मान्य थे। सुरेश्वराचार्य ने अपने ग्रंथ में प्रसिद्ध बौद्ध न्यायिक धर्मकृति का उल्लेख किया है। धर्मकृति का समय 635 से 650 ईस्वी माना जाता है, इसलिए शंकर को 650 के परवर्ती होना चाहिए। दूसरा, शंकराचार्य ने स्वयं अपने भाष्य में धर्मकृति की एक कारिका के सहोपलम्भ नियमादभेद अंश को उद्धृत किया है। तीसरा, दिंगनाक की आलंबन परीक्षा से यदंतर्ज्ञेय रूपम तद्बहिर्वदो भाषते शंकर ने उद्धृत किया है। इसी प्रकार शंकर ने जैनाचार्य अकलंक देव के गुरु समंत भद्र के मत का भी उल्लेख किया है। अकलंक राष्ट्रकूट राज साहसतुंग के सभा पंडित थे। साहसतुंग का समय 753 ईस्वी है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर शंकर को 8वीं सदी के अंत भाग में रखा जाता है। विद्वानों में यह प्रसिद्ध है कि शंकर पहले शाक्त थे और पश्चात वैष्णव हुए। अंत में सबसे विरक्त होकर सन्यासी होकर अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक हुए। शाक्त होकर इन्होंने अनेक शक्ति के स्त्रोत्र लिखे तथा वैष्णव की भावना से विष्णु के स्त्रोत्र लिखे। इसी प्रकार शिव के स्त्रोत्र उन्होंने लिखे। अद्वैत वेदांत के संबंध में अनेक स्त्रोत्र तथा छोटे बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे। इन ग्रंथों के आधार पर विचार करने से यह कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति में शिव शक्ति तथा विष्णु एवं अन्य देवताओं के भी एक साथ उपासक व्यवहार भूमि में लोग होते हैं। पारमार्थिक भूमि में तो इन सब में अभेद बुद्धि होने के कारण प्रायः अद्वैत तत्व के ही उपासक विद्वान होते हैं। शंकराचार्य ने इसी बात को ध्यान में रखकर भिन्न भिन्न देवताओं के स्तोत्रों की रचना की थी। इनकी रचनाएं बहुत है, इसमें संदेह नहीं, किंतु परवर्ती शंकराचार्यों ने भी जो ग्रंथ या स्तोत्र आदि लिखे सभी में शंकराचार्य का ही नाम दे दिया गया है। अब यह अत्यंत कठिन समस्या है कि कौन सी रचना आदि शंकर की है और कौन सी परवर्ती शंकराचार्यों की। इसका निर्णय करने के लिए अभी तक कोई सिद्धांत निश्चित नहीं हो सका। फिर भी कुछ ग्रंथ हैं जिनमें संदेह नहीं है, जैसे ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, दशोपनिषद भाष्य, मांडुक्य कारिका भाष्य, विष्णु सहस्रनाम भाष्य, विवेक चूड़ामणि, उपदेश सहस्त्री, गायत्री भाष्य आदि। जैसा पहले कहा गया है, शंकर वेदांत के तत्वों का ज्ञान विशेष रूप से शंकराचार्य के छोटे छोटे ग्रंथों से तथा स्तोत्रों से हो सकता है। उनके भाष्य, विशेषकर ब्रह्मसूत्र भाष्य, परमत खंडन की ही दृष्टि से लिखे गए प्रतीत होते हैं। शंकराचार्य ने अद्वैत मत को सर्वश्रेष्ठ माना है। ज्ञान मार्ग का चरम लक्ष्य अद्वैत है। इसका अनुसरण शंकर के अनुयायियों ने भी किया है। शंकर के चार मुख्य शिष्य थे सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, द्रोटकाचार्य तथा हस्तामलकाचार्य। सुरेश्वराचार्य का गृहस्थाश्रम में मंडन मिश्र नाम था, ऐसी मिथिला में और अन्यत्र के विद्वानों में भी प्रसिद्धि है। इन्होंने नैष्कर्म सिद्धि, बृहदारण्योपनिषद भाष्यवार्तिक, तैत्रियोपनिषद भाष्यवार्तिक, दक्षिणामूर्ति स्तोत्रवार्तिक, पंचीकरणवार्तिक आदि ग्रंथ लिखे हैं। पद्मपादाचार्य ने पंचपादिका, विज्ञान दीपिका, विज्ञान चंद्रिका तथा प्रपंच सार तंत्र को टीका लिखी है। अन्य दो शिष्यों की रचनाओं के संबंध में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। भास्कराचार्य वैष्णव संप्रदाय के त्रिदंडी मत के वेदांती थे। वह शंकर के समकालीन थे। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर एक छोटा सा भाष्य लिखा है। यह ब्रह्म परिणामवादी है। इनका कहना है कि ब्रह्म के शक्ति विक्षेप से ही सृष्टि और स्थिति का व्यापार निरंतर चल रहा है। यह ज्ञान और कर्म दोनों से मोक्ष मानते हैं। सर्वज्ञात मुनि सुरेश्वराचार्य के शिष्य सर्वज्ञात मुनि ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर संक्षेप शारीरिक नाम की एक पद्यात्मक व्याख्या लिखी है। वृद्ध वाचस्पति मिश्र के ने शंकर भाष्य पर भामती नाम की अति उत्तम व्याख्या लिखी है। इनका ब्रह्म तत्व समीक्षा नाम का वेदांत ग्रंथ जिसका उल्लेख भामती में है अब प्राय लुप्त ही हो गया है। इस पुस्तक का पता हमें पूर्णिया बिहार में अपने एक संबंधी के यहाँ लगा, किंतु खोज करने पर वह ग्रंथ नहीं मिला। प्रकाशात्मा पद्मपाद की पंचपादिका पर प्रकाशात्मा ने विवरण नाम की व्याख्या लिखी। इसी को लेकर भामती प्रस्थान से भिन्न विवरण प्रस्थान बना है। अद्वैतानंद रामानंद तीर्थ के शिष्य अद्वैतानंद थे। इन्होंने शारीरिक भाष्य पर ब्रह्म विद्याभरण नाम की एक उत्तम व्याख्या लिखी है। चिस् सुखाचार्य तत्वदीपका नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ चित् सुखाचार्य ने लिखा है। यह चित्सुखी के नाम से जगत विदित है। यह ग्रंथ भी उत्तम है। अम्लानंद अनुभवानंद के शिष्य अम्लानंद थे। इनका दूसरा नाम व्यासाश्रम था। इन्होंने भामती के ऊपर कल्पतरु नाम की व्याख्या लिखी है। अम्लानंद ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर एक वृत्ति भी लिखी है। अखंडानंद आनंदगिरी के शिष्य अखंडानंद थे। इन्होंने पंचपादिका विवरण पर तत्वदीपन नाम का एक सुंदर व्याख्यान लिखा है। प्रकाशानंद दृष्टि सृष्टिवाद के प्रचारक प्रकाशानंद थे। इन्होंने वेदांत सिद्धांत मुक्तावली नाम के ग्रंथ में इसी मत का विचार किया है। 16वीं शताब्दी के सन्यासियों में मधुसूदन सरस्वती बहुत प्रसिद्ध वेदांती हुए। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिनमें सिद्धांत बिंदु अद्वैत रत्न रक्षण वेदांत कल्पतालिका आदि ग्रंथ प्रसिद्ध है, परंतु अद्वैत सिद्धि तो इनका अमर ग्रंथ है। इसके समान दूसरा ग्रंथ प्राय दर्शन में नहीं है। मधुसूदन के वेदांत मत में भक्ति का सम्मिश्रण है। इनके अतिरिक्त श्रीहर्ष प्रत्यक्ष स्वरूपाचार्य गिरवाड़ेन्द्र सरस्वती नृसिंहाश्रम नृसिंह सरस्वती अप्पय्य दीक्षित सदानंद यति तथा सदानंद काश्मीरक धर्मराजा ध्वरीन्द्र गोविंदानंद आदि अनेक उत्तम वेदांती हुए हैं जिनके ग्रंथों से वेदांत साहित्य का भंडार भरा है। ब्रह्मसूत्र के संबंध में एक बात कह देना आवश्यक है। उन दिनों जब संस्कृत के ग्रंथ लिखे जाते थे तब कामा फुल स्टॉप आदि विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं होता था। अतः अपनी बुद्धि के अनुसार एक विचारधारा को निश्चय कर वेदांत मत के विशिष्ट आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र पर अपने मत के अनुकूल भाष्य लिखे हैं। सूत्रों का विभाजन भी अपने मतानुकूल ही किया है। यही कारण है कि इस समय ब्रह्मसूत्र पर विभिन्न मतों का प्रतिपादन करने वाले 11 भाष्य वर्तमान हैं। इनके सूत्रों की संख्या में भी भेद है। इनके नाम और समय नीचे दिए जाते हैं। शांकर भाष्य 888-720, दूसरा भास्कर भाष्य नवम शतक, तीसरा रामानुज भाष्य 12वीं शताब्दी, चौथा निम्बार्क भाष्य 13वीं शताब्दी, पांचवा माध्व भाष्य 13वीं शताब्दी, छठवां श्रीकंठ भाष्य 13वां शतक, सातवां श्रीकर भाष्य 14वां शतक, आठवां वल्लभ भाष्य 1479-1544, नौवां विज्ञान भिक्षु भाष्य 16वां शतक, दसवां बलदेव भाष्य 18वां शतक एवं 11 शक्ति भाष्य 20वां शतक। तत्व विचार।